bitirdim seni ben. Üreğimde bir gurur düşündüm, onu da aram seni mecbur. Fergine varmadın sen deme yanıldın. Asil aşk ömürde bir defa olur. Hele de, hele de seni sevirem hele de. Unutulmadın bu illerde, severem innen bele de. Hele de, hele de seni sevirem hele de. Unutulmadın bu illerde, severem innen bele de. Niye sen benim olmadın? Neler oldu, ne sebepkar? Belki inatkar olmadım, menem menem günahkar. Bağışla sevgilim, ben senin olabilmedim. Hoşbeyim gol senin, olsun azabların benim. Bağışla sevgilim, ben senin olabilmedim. Hoşbeyim gol senin, olsun azabların benim. Hele de, hele de seni sevirem hele de. Unutulmadın bu illerde, severem innen bele de. Hele de, hele de seni sevirem hele de. Unutulmadın bu illerde, severem innen bele de.